Singur stau durerea în umele mele. Sunt atât de trist, mi-e atât de greu și mi-e atât de amar. Când ai plecat, căci sincer, toată viața eu ți-am dat. Doamne, spune-mi ce pot face să te aduc înapoi, căci inima îmi plânge neîncetat. Doamne, spune-mi, Doamne, spune-mi cu ce ți-am greșit, căci eu te iubesc adevărat. Ți-am dăruit tot sufletul meu. N-am iubit vreodată cu adevărat, dar tu, fată, viața mi-ai schimbat. Doamne, spune-mi ce pot face să te aduc înapoi, căci inima îmi plânge neîncetat. Doamne, spune-mi, Doamne, spune-mi cu ce ți-am greșit, căci eu te iubesc adevărat. Doamne, spune-mi ce pot face să te aduc înapoi, căci inima îmi plânge neîncetat. Doamne, spune-mi, Doamne, spune-mi cu ce ți-am greșit, căci eu te iubesc adevărat.